الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آخر د سورة فاتر کی زجر بیانی منکرینو تا چی مسئلہ ذکر شوا باغی باندی عقلی دلائل باغی باندی ډیر په کثرت سره مثالونه او بیا هم د دې مسلې مرګرتیا نکې دا دنیا کې الله ذکر کوي چې د دې مسلې د زده کړې لپاره او د دې د معرفت لپاره ډېر اسباب دي. یو سبب دام دی چې لاوی انسان په غزینو په عمل کونو او وطنونو باندې وګرځي چې کوم ځایونو کې په قومونو باندې عذاب راغلو دا د عبرت ځایونه دي. کنه عبرت په غزه کې داسي چې کله انسان وګوري او یقیني راشي چې عذاب راغلي د الله طرف نه بیا فکر کوي چې د دې سبب سو دې قومونو باندې عذاب ولې راغلی دی نو سبب یې معلوم کی چې نافرمانی و بغاوت او سرکشی و پیغمبرانو سره مقابلی وی او هغوی سره دشمنی و ځکه بیا عذاب راغلی دی نو انسان ته به خپل حال معلوم شي چې که زه چرې د الله نافرمانی کوم او د پیغمبرانو مقابلې کوم دغه د دین سره او توحید سره دشمنی کوم زما به هم دا حال وي په دی باندې باندې انسان فکر او سوچ رسی چې زما به هم دا حالی لکه دې قوم چې څنګه دی انسان چې عقل مندي هغه چرې ځان د پاره عذاب نه خوښوي هلاکت نه خوښوي هغه د رسوایۍ او د بې عزتۍ نه ځان ساتي نو ځکه داسې مضمون وته الله رب العزت ډېر ځله بیان کړی دی سورۃ روم کې ویلو نهم آیاتو اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم كانوا اشد منهم قوه اسار الارض وعمروها اكثر مما عمروها الله ویلی نګرځي دا خلق پزمکان خاص کر پاغه زین باندې چې دا عذابونو زین دي قومونو باندې عذاب راغلي ودي ګوري کنه چې څنګه شانجام دا وی کسانو چې خود دین مخ کیو پارسکي او ډیر سختو په زور او طاقت کې و اثار الارض زمکه ډیر سنبال کړی و د فصلونو لپاره زراعت لپاره فامروا اکثر مما امروها آباد کړی و ډیر زیات دا غنا چې دا خلق یې آبادی د دین هغه آبادی زیات کړو دیر تعمیرات اکڑیو و جاتم رسولم بالبینات پیغمبران تراغلیو پڑی روخ کارو واضحا مسلو و احکام سر فما کان اللہ لی ازلمهم ولیکن کانو انفسهم یزلمون اللہ ظلم نوکڑی بذیبان تی خلق بخبل زانبان ظلم نوکڑل سورہ حمیم مومن کیوں یہ اجتماعات کیوئی افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم کانو اشد منهم قوة واسارا فی الارض ولنگرزی پزمک کی چوګوري او اوويني چې څنګه شان جام دا قومونو چې مخکې د دین او زیاتو د دین په طاقت کې په اړولو آبادولو او سمبالولو د زمکه کې وما كان لهم من الله من واق چا بچ کړل د الله نه چې دا ری بچا باندې اعتماد بیا د وی صورت کې اخر کې بیا ویل دي بحثی کې اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم واشد قوه زیاتو د دین ډیر زیاتو مردم شماری زیاتوا او سختو د دینه په قوت کې او اثارن فلر زمکه ډیر آباد کړی واړو د بیا بیا سره ولې وې تک دغه ټول قومونه چې وو دغه د زمکه آمدنو ډیر زیاتو دولت ټول د زمکه نه دی کنه مالدار خلق چې وته وي پټو والا فصلونو والا مالونو والا خلقو اثارن فی الارض زمکه ډیر سنبال کړی و فما غنانم ما کانوا یکسبون لیکن هیڅ ولا فائدہ ورنکړه نو خپل مالونو نو خپل کسبونو دا بیا په کار ناراضی انسان خو الله دغه لنه پیدا کړ دی له ساروی پیدا کړی او د سلورم زه اولم یسیرو فی الارض ایا دا خلق نګرزی پزموګه کې دام یو عبادت ته کله ترغیب ذکر کوي کنه عبادت څنګه دی عبادت په دین کې دوه قسم دي یو حسن لذاته دي پخپل عبادت کې حسنی پخپل پکې برکتی پخپل پکې نغه ته حسن لذاته وي لکه ایمان شو منس شو د مخلوق سره احسان شو دا حسن لذاته دي دا پخپل الله په دې کې حسن او کمال او خیر او برکت اچول دي. دویم قسم هغه دي چې هغه حسن لذاته نه دي پخپل به کې حسن نشته حسن لغیره دي لکه زکات شو خیرات شو دیکھو پخپل سو حسن نشتا خدا ذریعہ دا د فقیر حاجت پہ دفع کی گیا حاجت محتاج دے و دیر پریشان دے و اس بن والا نورزی لاری کسی پہ بن شوی دی حاجت حاجت والا ورکن دا غا حاجت پورا شی تکلیف تلری شی پریشانی لری شی مدارا دغی وجی نا پدې زکات کې حسن راغلی یا جهاد شو قتال فی سبیل الله دې کې خو خپل حسن نشته زکوینه تو یول دی ملکونه خرابیل دی تخریب البلاد تعذیب العباد دې کې ولی حسن راغلی دی تو کافر زور پی دفع کی گی چو دو کافرانو زور او غلبہ دفع شی اگی شر او شدت دفع شی او دوی وجہ ندا حسن کردے دل لے دا زدیر احکام دیچ باغی که خپل حسن نئی واغا ذریعہ کردے دلی دا پار دی او حسن دا پار دی او عبادت ندغه سیدا ګرځې دل پزما کا کې سیر او سیاحت کول دې کې حسن حسن نشتا هو دا ذریعہ د دې دا چې انسان علم راشد الله په ذات باندې د الله په قدرت باندې د الله په وحدانیت باندې چوغوري دا آثار قدیمه نو پتاو تولګي چوغورو دا هم زمون نډیر مخ کې خلق پارس کې زیاتو و چې کله د الله حکم نه مانو پنا ایکلو هړو پر وای پهونو ساتل فکفرو و تولوا واستغنى الله نو اصل شی دا عبرت ته چې ستا فکر لاړ شي الله ذات ته داغه قدرت ته داغه قوت ته نو به یې ریږي کنه دا اصل شی دی چې ستا په زړه کې د الله خوف راشي نوید پر ډیر اسباب دي نو یو سبب پکې دام دي چې الله وي انګر زی دا خلق پزمکا فینظرو یو ګوري په نظر د عبرت سره اسه نظر نه پلانې ولیدو شالیمار ولیدو مینارې پاکستاني ولیدو دا اوس خبره سړی فینظرو چې د عبرت په نظر سره وګوري چې دا کائنات دي الله بګي زمره انقلاب راوس چې نن پاره کې आवाज نشته د انسان هغه زمکه د سمودیانو د عادیانو د سپرتی دي شار او سبا کې आवाज هم دي نطول دا عبرت مقامات تھی خواه اگوری پا نظر دا عبرت سرا کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم سرنگشو انجام عاقبت دا اکسانو چمخد دینو وکانو اشد منهم قوة اللہ بیان کی دا زور و طاقتنا سو در روح خوبا کی نشتا شک خوبا کی نشتا چلا یا قوم تا مضبوط ہوئی که نا او آغا قومنا دیر زیاد دینا پزور کی او پتاقت کی داغیر عماراتو نمالومی گی نگٹو نا بلاکو نا جوڑ کریو داغیو یا بلاک نن لستا ننشیو چا تولن چکم زی کشتا کنا ادا با یو مصریو یو با گیلکارو ابلاک بیاور کوچوال اشد منهم قوتن نلا داغی زور سکو طاقتی سکو داس زور او طاقت خپاتی کی اوم ډیر دی پوخ کی اوم ډیر دی نو سبه کہ الله خود چا د زور او طاقت نن خوشالي ډیر پهلوان ډیر زور اور دی شلګه دا ټوپی والے دی دیتا دا اللہ ساجت تھی کاجت یا نولی حلا کولو کلی کلی خلقو دیر درانو باڈی بلڈر اللہ درکت ضرورت نشتا تھی اللہ دورا وڑو کی سڑے پکاری یولی شکو چی سب کی اولاری مصابی گمان راہی چی معشوم گو رو دری دلنے من کیس پین گری اللہ دا اجزان کمزوری چلوئی پکی نہیں تکبر پکی نہیں شور شرابہ پکی نہیں دادا اللہ خواہ نسوال پیدا شو چی دمرا زور اور قوم نو او خاص کر عادیان سمودیان عادیان سمودیان حریبا چیوخ علال کو یا سشیب علال کو سرمن ویتویستا نبدی بیو بل سرا ٹوکی کولی عبد ریدوی سرمن راکا گئے آچا راک کے شود رنگا سرمن بوش لیدہ خسالی خوچانش راک کے گا لوی در مسال با پیولارو بدنونے او طاقتونے او گغرت ولانو نزان سربے دا سیزونا نوڑو گینترے وغیرہ اسی بے یو زیتا لاس علم کو یو دڑا بے وارو لے یا باغدہ دیر وزی داغی کی داغی دی سیزونا تو نسوال پیدا ہے چی دمرا زور اور خلقو دمرا طاقت من خلقو نزان اخلاص نکو تختی دلی بو چرتا اللہ ویو ما کان اللہ لیعجزو من شین تا دا اللہ ننی خبر تا اللہ ندی پی جندلے تا دا اللہ زور و طاقت ندی معلوم اللہ کو ندی اغزاتو چستلے کی سوک بیستلے کی لیعجزو چستلی کی اغلر آمن شین اس یو شین نپا اسمانو نکی او نپا زمکا کی چکن دیر کارو نے اکڑو اسمانو نے پیدا کلو زمکی ارناو دریابو نا نور سمی بینینو ہما کان لاؤ لیعجزو من شین مانا پاغبان سوک زورا ورشتے داغنہ سوک تختے دیشی پخپل قدرت سروں زکاغت سکمے داغ سکمے پنشتا انسان خود زمکی او دا اسمان نبار نشیت لے کنا زمکی تاب آوازو کی چوی نیسا قارون بیاروانو کن پکتا ابھی تختے دیشو اسمان تب آوازو کی چیو تغندے پر آوردو ہر شی تب آوازو کی غرونو تا ریابونو تا ہر صد آغا مسخر دی کم پلبتی نتختی انہو کان علیمن قدیرا ما مقابله زکه څوک نشي کولې چې الله په دې پارس باندې هیڅوک داغه د نظر نه او د علم نه نشي پنا کېده او قدرت والده هر قسم قدرت یې رسی وسی رسی دا عادیان سمودیان چې عذاب پراتو نیوتن بگی جتا بار تلیو سو کوئی حرم تر آگلیو ناغلی چه کمکانی مقررو اگر دیر وقت پہوا کی گرزیدو بیڑکو چه کم دے کی کینما لکه کل دا جاز پائی جام شی نو کل یو پل چکر لگی کل بل پل چکر لگی کناستے نشی کنا نو یسنګ چې اصله د حرم نه راووتو نا کانې پیراوې نا غدلته کې وبیا نبی علیہ السلام بیا خلقو ته دا قبر کو ویدا د ابو رغال قبر دی ابو رغال دا د عادیان نه دلته راغله نا کانې ولې دلته راو رسیدو بیا چې عرب بتل راتل نو توکانی به په توکل دا د ابو رغال قبر دی وای کنه نا علیمن قدیر دا څنګه خبر دی پار سپو دی علاج ولا ورزی د مخلوق ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابا سوال پیدا شو چې دی امت ته خو حق نه کړل یا ندی زکړې رمس دي کنه بالکل لړو خیال یې ناراضي چې را سوکشته کنيشته چې زمونږه سوک راپشته مونږه بنديان یو همون ته د خپل طرف نه سو اوامر او نواهی را لیکلی دی چی دا کوئی دا مکوئی دا خوری او دا مخوری نه بلکل ندی خبر کن او جدار چی عذاب نشتا چی کم زی دبی نو آزی عدبی دب نشتا نو مخلوق دا سلی اللہ رب العزت داغی جواب کی دیزے کی حلیه کوي چې الله وی زوسم نیویشم زوسم قدرت والیم زما وسم علم او قدرت شتان دا نه چې مخ کې و انه کان دی په دې معنی اخلي چې کان د مازی د پار راضی چې انه کان علیمن قدیر دا باغه وخت کې علیم او قدیر نه الله وی وسم علیم او قدیر په اراده مینه ده شوینو الله هر کار په اراده کوي هر کار د الله په اراده ای وما تشاؤون الا ان شاء الله ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا کچری رانیسی الله دا خلق ته دې خپل عمل په جوان دی بما کسبوا تدید عمل خود دی تقاضا کئی کنا چلی راونی سی تپوس تنو کی انتقام تنو آخلی نکدا سی کولی ما ترک علا زہرها من دابا نبی او پریخی دزمکی پدی شعبان دی یو زند سر یو شی گرزی دن کے دسا شی اگر تا دابا ہوئی دام قرآن کی دو زہر آگلی دی سورہ نحل کی راگلیو 61 خلق فرق بگی وَلَوْ يُعَاقِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا ظَلَمُوا حل تیرے کسبو پا زیبان ظلمو ویلی دی هغه دین واضحه ده کنه. ظلم شرک ته وی ما ترک علیا من دابا او دلته هم وی کچری رانیسی الله خلق په سبب دا عمل چې دی کوي ننه به پرې خې په شاد ازم کا باندې یو تا پایو زنده سر ملازمه صدا ملازمه سمانا چې کچری دا کار شوی وي نو دا به سره شوی و دې ته ملازمه وی کنه کلا خلق رانی ولی او ولی سزا ورکولی نو زنده سر بین او پریخی زنده سر سو گناه کرده من دابا گناهو نا خود انسانانو دی او دابی نمراد جنو انس ندی بازو پسیرینو آغستیری زکا پا لڈیر مضبوط انسان دی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر دے آیات پا تفسیر کیویلی دی چی کادل جعلو یحلکو فی جحرها من ذنوب بنی آدم نزدیدہ چی اگر گنگٹان پخپل اصولو کے ملشی دا گناہونو دے انسان دا وجنا او حدیث د انس رضی الله عنه کوم راغلی او د ابو هريره رضی الله عنه یو سړي بل ته نصیحت کاو چې لکه ظلم مکوا زیاته مکوا هي ارته معنی کې ده نو بل په आवाज وکاو وی کوي نزان له وکي کنه تا ته څه تکلیف ده چه تو اتا لگیا ای پلار خود دینا دی کئی بکن از با حضرت ابور رضی اللہ عنو ورطاوی چنا زان لس لکی ان الحبارا لتموتو فی وکرها حزلا من ظلم بنی آدم اغا مرغی دی او قسم مرغی دی سوکو تا ٹیٹارا ہوئی ٹیٹارا اغا وازو نکی نو حلقوی باران گواری غنم بے کر لی نو کل دشپی وازو نکی کل دروازی وینا غنمی ندی کر لی خو داغی پا دی تالو کی سورے دی نو اغا او بنشی سکے چی باران شی او داس و تسم لی نو یا خدا عجیبا خلق دی نو اگر بدیو باران تلبر باران پوری روجانی سی ٹیٹار ہوتا ہوئی نو اگر دیر اگر زیدن کی دا وی تموت فی وکریا حزلن اگر بدلو کی دو جنا و دو تند دو جنا پخپل جالا کی ملشیم سو کی دا مانا کی حبارا سو کو یو بالقسم مر گئی دا دیر قیمتی دا عربی پلکونو اخلی سرخاب وطوی وی چه ظلم دیر شی دنیا کی ناغبا پخپلو جالو کی مری اتوی چه پریده چه ظلم کی نو دتبا ضرر رسی تات پہن رسی دا حدیث تی پا دیبانده چه مراد دا بینا دا زنده سر دی کپا زمکا گرزی کپا ہوا کی گرزی دا بملشی ولی ملازمه صدا ملازمه دادا چه دا عذاب نمرات دلتا که قحط تے باران بندی دل دی چه کل باران بنشی نو عرشی دلوگی نمری یواز انسان خونه دی هر شی کاغا مرغی دا و کاغا حشرات تی پدید مکا که ناغی تیزور رسی کنا یو دادا دیم دادا چی دا سچی پیدا کری دی اللہ نو دی انسان دا پارے پیدا کری دی کا مارغان دیو کا حیوانات دیو کا جانور دیم دا خو ٹول دی انسان دا پارے دی نو چې انسان هلاک شي نو دی ته ساحت پات شي دی و سره هلاکیږي نه دی بیا سکه دنیا کې مزک الله وي کچری نسی الله خلق لرا په سبب داغي کسب او ګناونه باندې چې دی یې کوي نبی او پرېخې په شادزم کا باندې من دا پتن یو زند سر لیکن ننیسی ننیسی ولی ولیکن یواخرهم الى اجل مسمى رستو کڑی دی دی لران تریونیٹی مقرر شوی پوری داو دا دی امت قسمت خده کنا دی دی دنیا کی عذاب نور کئی دی طول اکاتا قیامت تا رستو کڑی دا ناغی تینا غلط مطلب واغست دا خود اللہ دیر لوی رحمتو پہ انسان باندی چه دنیا دا عذابون نئے بچ کو نو دا تینا عبرت وانغست نو دا تینا سرکشی جوڑ اکلا بغاوتی تی جوڑ کو دا اللہ سر مقابلی شورو کلی دا خود نو پکار فیضا جا اجلوم کلا چرا شینیٹ دیم نو جواب نور زیونو کیو نبا یو سات رستو شیو نبا مخکشیم لا استاخرون ساعتا ولا استقدمون نیتی نبیانو سوک رستو کی گئے نمخکی کی گئے اولی بدا سکی گئی زکا فین اللہ کانا بعبادی بصیرا یقیناً چا اللہ پا قبل بندیان باندی خلیدن کے دیں یو وطداس معلوم دی یو وطداس معلوم کتابونه لیکي کوم دا مثال پېښ کو نوم په ګناګاری ګو چې دا ټول دنیا زمکه او اسمانونه دلته په علم کې دا سيدي لکه په تل کې چې د اوري دانا کې دي اوري دانا وې دا مثال ندي پېښ کول ځکه چې تشبیه راځي کنه اللہ علم خود ایسی شر بتشبیح نوار کہہ زکا دے انسان بس علمی اصب ہے نظری دیکھ دوری دانی تا گوری نو ٹولے خونشی لی دے جب اکم باندی دستر گو رانا پریوزی ناغ بہت اخکاری نو دلان دے خود تنخ کاری نوولی دا اللہ دے علم او دا دی مثال پیش کہہ دا آغا علم خدا سے ندیکھو محیط تے دا مثال هم پیش کول وی گناہ دی خواه دا ټول دنیا دا اللہ پا علم کی دا سی دا چیز شیط نا پنانا دی پیس وقت کی نو هر یو بندہ حال و تمعلوم دی کانا بی عبادی بسویرہ آخر دا